Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepimizi mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve cemali görmeyi nasip etsin. Hepimizi yiğit, tevhid ehli insanlardan eylesin ve kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olduğu bir ortamda Allah Azze ve Celle yüzleri ak olanlardan eylesin ve kavmimizin işlediği günahlardan Rabbim bizi sorumlu tutmasın. Kardeşlerim, geçen hafta tevhid derslerine başlamıştık ve mukaddimede devam ediyorduk. İnşallah yine ehli sünnet itikadının madde madde olan mukaddimesine bugün devam edeceğiz. Geçen hafta ehli sünnet vel cemaatın itikatlarının ana maddeleri üzerinde durarak geldik. Allah Azze ve Celle'nin Rab ve İlah olduğunu, Rab kuşatıcı, rızık veren, yaşatan, öldüren ve bütün kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilen, anında gideren dedik. İlah da ibadet edilen, Rab kuşatan, ilah insanları neydi? Ayırandı. Ve bunun üzerine Allah Azze ve Celle'nin sıfatları üzerinde biraz durarak geldik. Bugünse tekrar aynı meselelerin üzerinde devam edeceğiz. En son geçen hafta hangi maddedeydik? Allah Azze ve Celle her gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra en alt semaya iner. Yok mu benden bir şey isteyen ona vereyim. Yok mu benden mağfiret dileyen ona ne yapayım? Affedeyim itikadının üzerinde kısaca durduk. Ama ileriki derslerde tek tek bu açılarak ne yapacak? Gidilecek. Ki bu son maddede yaşadığımız ülkede en çok müşkülat olan meselelerden de bir tanesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları konusunda hakikaten ümmet ciddi bir çelişki, ciddi bir yanlışlık içerisinde gitmektedir ki bunun da sebeplerinden bir tanesi mesela İbn Abbas'a soruyorlar, Allah kendisinden razı olsun, sen Rabbini nasıl bilirsin, nasıl tanırsın? Bu soruya İmam Buhari naklediyor Talik'te, verdiği cevap şu, şöyle demiyor önce, kim diyor dinini akılla, reyle, kıyasla anlamaya çalışırsa ömrü boyunca eğri büğrü yollardan ne yapamaz? Kurtulamaz. Ben Rabbimi kitabında nasıl bildirmişse, Resulü sünnetinde nasıl bildirmişse olduğu gibi alır, hiçbir benzetmesine, tekyifine, teşbihine, tatiline gitmeden olduğu gibi ne yaparım? Kabul ederim diyor. Ve geçen hafta yine dikkat ederseniz istiva meselesinin üzerinde kısaca durduk. Selefin itikadı neydi bu konuda? Misal İmam Malik'in, Allah kendisinden razı olsun, bulunduğu bir ortamda bir tanesi Kur'an'da beş yerde geçen Rahman olan Allah arşa istiva etti meselesinde bir tanesi tutuyor, ey imam arş nedir, istiva nedir diye bir soru soruyor. İmam Malik yarım saat oturuyor, düşünüyor, kıpkırmızı oluyor. Diyor ki istiva malum, yani bilinen bir şey. Kur'an'da Allah ne yapıyor? Zikrediyor. İnanmak vacip. Çünkü dinden geliyor. Keyfiyeti meçhul. Çünkü açıklanmamış. Olduğu gibi ne yapılmış? Zikredilmiş. Soru sormaksa bidattır diyor. Atın bunu buradan. Ve bir daha meclise ne yapmayın? Almayın demiştir. Bu ehl-i sünnetin itikadıdır. Bunun dışındaki insanlar tamamen tevile gitmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını kimi bir kısmını kabul etmiş, bir kısmını reddetmiş, kimi toptan reddetmiş, kimi kabul etmiş, bunu bir şeylere benzetmiş. Ama kabul eden de reddeden de tarih boyunca hep bir isim almış. Mesela Eşari ismini hiç duydunuz mu? Neden bu Eşari ismini almış? Hiç düşündünüz mü? Maturidi veya Cebriye, Müşebbiye. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Hep isim ve sıfatlarda yapmış oldukları arıza ya da çıkardıkları arıza diyelim, müşkülattan dolayı kim çıkarmışsa onların ismiyle alınan bir mezheptir bu. Hepsi de isim sıfatlardandır. Yani arızaların olmalarına sebep. Ama kitap ve sünnetle amel eden insanların hiçbir müşkülatı nedir? Yoktur. Kur'an ortadadır, sünnet ortadadır. İhtilaf ettiğinde, buna gittiğinde hiçbir müşkülat ne yapmaz? Kalmaz. Ama günümüzde Kur'an ve sünnet arka plana atılır. Bunun yerine alim, akıl, görüşler girdi mi meseleyi halletmek mümkün değildir. Çünkü ortada ölçü ne yapmıştır? Gitmiştir. Kabulde de redde de ölçü kalmayınca ne yapıyor? İnsanlar meselelerini halledemez hale gelir. Aynı yaşadığımız ülkede. Bakıyorsun adam 25 sene 30 sene resmi dairede çalışıyor. Memur. Gidip gelirken hiçbir sıkıntı yok. Oranın kuralları neyse aynen uyar. Giyimde, kuşamda, yaşantıda, tatilde. Hiçbir dini faaliyette göremezsiniz. Cuma'da göremezsiniz. Birçok meselede toplumda göremezsiniz. Peki bu adamlar emekli olunca ne yapar? He? Şeyhülislam olurlar. Resmi dairedeyken arıza yapan adamı mahkemeye verirler. Emekli olduktan sonra sakal bırakırlar, mahkemeye giden kafir derler. Doğru mu? Yani ölçü kabulde de redde de bir ölçü olacak. Eğer kabulde de redde de ölçün yoksa herkesin anladığı bir din ortaya çıkar ki işte demokrasiler böyle çıkmıştır. Onlar da başlı başına bir dindir. Onun için kardeşlerim tevhid dediğimizde, iman dediğimizde biri mümindir veya müşriktir veyahut kafirdir veya fasıktır dediğimizde bunların hepsi dinden olmalı ki olmalı. İçi de dinde ne yapmalı? Dolmalı. İnsanlar kendi kendine bunu ne yapmamalı? Doldurmamalı. Doldurursa Allah'ın ayetini dayatıp kendi rengini ne yapmıştır? Vermiştir. İşte arıza burada çıkıyor. Birinin mümin dediğine biri ne yapıyor? Kafir diyor. Birinin kardeşim dediğine birisi ne yapıyor? Değil diyor. Mesela geçen derste de zikrettim başlamadan önce. Yani yıllardır tanıdığımız bir kardeş dükkana geliyor. Çocuğunun boynunda muska var. Muskanın hükmü nedir? He? Yani benim torun şeyin kaç yaşındasın? 14. Elini atıyor muskayı indirmeye ama kardeş diyor ki yani kardeşlik bile tehlikeye giriyor bu meselelerde. Bırak diyor kalsın diyor. Yani tevhid anlaşılsa muska takılır mı? Hayır ve şer kimdendir? Koruyan kimdir? Kime sığınmak gerekir? Günde 5 vakit namazımızda bir Fatiha'yı biz neden okuyoruz? Onun ortasında bir ayet var. Demek ki bazı şeylerin net bir şekilde ne yapılması anlaşılması gerekiyor. İşte kabulde de redde de ölçü Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti olmadı mı? İşte her mesele birbirine ne yapıyor? Karışıyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ehli sünnet dediğimizde vel cemaat dediğimizde işte ben ehli sünnetim falan değil manasında da değildir. Ehli sünnet vel cemaat dedi mi sahabenin yoluna uyan, onların rengiyle boyanan, onların iman ettiği gibi iman etmeye çalışan insanlardır kardeşlerim. Ehl-i sünnet olanlar Allah'ın hakim yani şeriatında belirlemiş olduğu ölçü ve miktarlarda ve kaderinde tam ve mükemmel bir hikmet sahibi olduğuna inanır. Hiçbir şeyin boş, abes yaratılmadığı inancına sahiptir. Şeriatını ve hükmünü bir takım maslahatlar ve hikmetlere göre Rabbim belirlemiştir. Kulların bunda hiçbir selayeti yoktur. Bunu kısaca açıklayacak olursak, biliyorsunuz Cibril hadisinde iman, ihsan meselesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kısaca açıkladıktan sonra orada bir de kadere iman meselesi geçmiştir imanın cüzlerinde. Allah'a iman var, meleklere var, peygamberlere var, her şeye var. Bir de ayrıyeten ne var? Ben böyle yarattım. Acaba sen bu yaratılışı kabul ediyor musun? Yani kader Allah'ın kulları üzerinde neydir? Bir sırrıdır. İşte bazıları rengini beğenmez. Bazısı kelliğini beğenmez. Bazısı zenginliğini, fakirliğini. İşte o zenginken ben niye fakirim? İşte o hürken ben niye köleyim? İşte onun sıhhati varken ben niye hastayım? Yani seçme hakkına sahip olmadığımız her mesele neyimizdir? Kaderimizdir. Öyleyse Allah'ın razı olduğuna biz de ne yapacağız? Razı olacağız. Ve Allah Azze ve Celle istediğini zengin, istediğini fakir kılar. İstediğini çocuklu, istediğini çocuksuz kılar. İstediğine kız, istediğine erkek verir. İstediğine hem kız, hem erkek verir. Hiç kimse Allah'ı hesaba ne yapamaz? Çekemez. Onun için kardeşlerim, kadere iman Allah'ın kullar üzerinde bir sırrı olduğu gibi en önemli meselelerden de bir tanesidir. Hatta haset eden insan kadere ne yapmıştır? Tekme vurmuştur. Nasıl vurmuştur? Allah onun alimliğine, Allah onun hayırsever zenginliğine, Allah onun mücahit bir Müslüman olmasına razı olmuştur. O kabiliyette, o niye o alimde ben değilim? Niye o hayırsever de ben değilim gibi eğer ona haset ediyorsa, çekememezlik yapıyorsa, bu da aynı zamanda Allah'ın razı olduğundan nedir? Razı olmamadır. Onun için kader de nedir? Allah'ın kullar üzerinde bir sırrı, takdiri neyse olduğu gibi kabul etmek gerekir. Peki bunda durmayıp devam edenler var mı? Mesela yaşamış olduğumuz toplumdaki insanların ki ön plana hep akıl çıktığı için şu topluma sorun. İslam dini ne derler? Akıl dini, mantık dini, akla mantığa uymayan dine ne yapmaz? Uymazdır. Küfür bir sözdür bu. İslam'la hiçbir alakası yoktur. En basit reddiye Ebu Davud'un 162, 163, 164 ne olur rivayetini okuyun. Ali radıyallahu anh, eğer İslam dini, akıl dini olsaydı ben ayağımın altını mest ederdim. Halbuki ondan, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan üstünü mest ederken gördüm diyor. En basiti budur yani. En basiti budur. Demek ki kaderde akıl ön plana ne yapmayacak? Çıkmayacak ve şu toplumun en büyük müşkülatlarından birisi kader müşkülatıdır. Buna da sebep bir, akıl ön plandadır. İkincisi, alimim diyen insanların kaderde çok büyük müşkülatları vardır. Ve yazmış olduğu kitaplar insanların zihninde bile olmayan müşkülatları zihinlerine sokmuştur. Mesela Asrın Getirdiği Tereddütler diye bir kitap var. Yazarının pek ismini zikretmek istemiyorum ama çoğunuz bilirsiniz. Kaderi anlatıyor. Ben size çizeyim, göstereyim. Böbreklerde sıkıntı var, kusura bakmayın. Şimdi bakın, kitabında şöyle iki tane dağ çizmiş arkadaşlar. Burada da tünel var. Şurada da tünel var. Şurada da köprü var. Kaderi anlatıyor. Tren burada, son sürat girdi tünele. Köprü yıkılmış. Haşa, şurada Allah'ın resmini çizmiş düşünen bir adam. Böyle duruyor. Tren böyle gidiyor. Bura yıkık. Bu bunu görüyor. Sen görmüyorsun. İşte kader bu diyor. Ne güzel anlatmış değil mi? Evet. Halbuki olmuşu olacağı, olmayanın da niye olmayacağını bilen kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Allah ilmiyle her şeyi ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Onun ilminden gayrı hiçbir şey nedir? Yoktur. Ayeti kerimeye baktığımızda yerin derinliklerinde yaş bir tane olmasın ki ondan bizim haberimiz olmasın. Ayetin devam eden seyrini biliyor musunuz? Gelen kelimeyi. Yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki onda bizim bir emrimiz olmasın diyor. Ama bu konu insanlar yazmış oldukları kitaplarda tesadüf teorisinin, şans teorisinin üzerinde durarak kaderi çok değişik zeminlere getiriyorlar. Ve yaşamış olduğumuz şu toplumun kültürünü temsil eden neler vardır? Birincisi şarkılar vardır, maniler değil mi? Ki ister istemez dolmuşta, otobüste her yerde duyuyoruz. Ön plana çıkan nedir? Hep kadere isyan, böyle haykırmalar gündemdedir ki bu da aklı ön plana çıkarmalarından kaynaklanıyor ve Allah'ın yazmasını, dilemesini, yaratmasını ne yapmışlardır? İnkara gitmişlerdir. Ve o deminki söylediğimiz Cibril hadisinin baş tarafını okuyacak olursanız, küfeden iki kişi hacca gidiyor ve diyorlar ki bugün bir şeyh görelim, bulalım da şu meselelerimizi bir soralım. Tam Kabe'nin orada İbn Ömer'le karşılaşıyorlar ve diyorlar ki bizim orada kaderi inkar eden, kader hakkında söz söyleyen insanlar var. Biz bunlara ne yapacağımızı ne yaptık? Şaşırdık. Benden diyor onlara selam söylemeyin diyor. Onlar kafir insanlardır diyor kader. Ve arkasından babam Ömer anlattı diyerek Cibril hadisini baştan sona kadar ne yapıyor? Naklediyor. Ve başka bir rivayette bu ümmetin mecusi köpekleridir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ateşe tapan mecusi köpekleridir diye Aleyhisselatü Vesselam zikrediyor. Demek ki kader inkarı çok sıkıntılı bir şey. Ehli sünnet vel cemaat, ki geleceğiz ileride kısaca, hayrıyla şerriyle kaderin tamamında Allah'a ne yapan, iman eden ve bu konuda kesinlikle söz yürütmeyen insanlardır. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Niye, nasıl, ne şekilde soruları girdi mi kader ne yapar? Gider. Bakın yıllarca çağdaş dedikleri yerlerde derisi kızıl diye ne oldu? Kavgalar oldu. Derisi siyah diye ne oldu? Kavgalar oldu. Hep aşağı gördüler. Yani bunlar Allah'ın Azze ve Celle'nin onları yarattığı şekli insanlar ne yapmadılar? Beğenmediler. Beğenmediler. Evet. İşte her kim diyor hadis-i şerifte dişini inceltirse, kaşlarını alırsa veyahut saç dikerse, dikene, diktirene, dövme yapana, yaptırana neden lanet oluyor biliyor musunuz? He? Kadere isyan olduğu için. Allah'ın razı olduğundan, sen razı olmadığın için. Evet. Rabbim hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine itikattan bir tanesi, o tevbeleri çokça kabul eden tevvap, affedici afu ve bağışlayan gafurdur. Kulların tevbelerini kabul eder, işledikleri kötülükleri affeder, tevbe edenlerin, mağfiret dileyenlerin ve kendisine dönenlerin günahlarını bağışlar. Kardeşlerim biliyorsunuz günah konusunda da ehli sünnet diğer fırkalardan ayrılır. Özellikle keskin çizgilerde harici ve mürciye dediğimiz topluluklardan ayrılır. Onlar bir tanesi günahı bütün görür, şube şube ayırmaz. Küçüğü de büyüğü de insanı ebedi cehenneme götürür der. Öbürü ise işle işleyebildiğin kadar, mürciye dediğimiz toplum, Allah'ın cezası sadece nedir? Korkutmadır. Ahirette cehennem diye bir şey yok der. Hatta namazı kılmasan, birçok ibadeti yapmasan, şu sözler hep duymuşsunuzdur yaşlılardan veyahut hoca efendilerden bile gelir. Ya sen şuraya bak, aslı inkar etmediğin müddetçe hiçbir sıkıntı yok. Hatta dini bile öğretirken namazını kıl, bak kılmazsan kabirde kızgın sacın üzerinde sana bunu ne yapacaklar? Kıldıracaklar der. Halbuki naslar neyse odur. Kul can boğaza gelinceye kadar tövbe kapısı nedir? açıktır kardeşler. Mesela bu konuda bizim Kur'an'a gittiğimiz zaman verilen örnekler hep tepedendir biliyorsunuz. Firavun ayet-i kerimede ne diyor? Ben sizin Rabbinizim diyor. Naziat 78 miydi? E bakıyorsunuz geçen hafta işledik Araf 172-173'ü. Allah Azze ve Celle Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarıyor ve bir ahit alıyor. Peki burada Firavun'un ruhu yok muydu? Vardı. E sen benim Rabbimsin demedi mi? Dedi istisnasız ayette böyle geliyor. Peki nasıl oluyor da orada itiraf edip de dünyada ben sizin ilahınızım diyor? He? Buna İslam'da kavramlarda mugalata yoluyla küfür denir. Yani kalbi devrede olmayarak diliyle küfretmesi. Bunu da ispatlayan başka bir ayeti kerime içini dolduracak olursak bu kavramın nereden çıkarıyorsunuz hocam derseniz Firavun ölürken ne diyor? Hiç okudunuz mu ayet-i kerimede? İman ettim. Kime? Musa'nın, Harun'un Rabbine. Ayet devam ediyor. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi diyor. Demek ki en baba böyle ateist olan bir kafir dahi uçak kazasında ne der? İnkar ettiği Allah'ın adını zikreder. Birine çok kızdı ateist. Allah belanı versin der. O inkar ettiği var ya Allah'ın adını orada anar. Normallikte anmaz. Yani fıtri olan bu müşkülatlarını akli delillerle önüne getirdiğinizde aslında onun başka isyanları olduğunu Allah inkar etmediğini görürsünüz. Yani kalbi devrede olmayarak ha onu kafirlikten kurtarıyor mu? Hayır. İşte demek ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala tevbeleri ne yapan? Kabul eden. Buraya nereden geldik? Müslüm'ün naklettiği rivayette Cibril aleyhissalatü vesselama sen diyor Firavun ben inandım dediğinde işte o tam söylemesin diye o Nil'in diyor altından çamuru alıp da diyor boğazına attığım hızı bir göreydin diyor. Orada birkaç mesele daha zikrediyor da biri İbrahim aleyhisselam ateşe düşmeden falan. Ha, bizim konumuz burayla alakalı. Demek ki can boğaza gelmeden insan öleceğini bilmeden yani o can boğaza gelmemişse tövbe hakkı herkes için nedir? Geçerlidir. Ve denizin köpüğünce kumların adedince günahı da olsa insan dünya dolusu günahla gelse Allah yine günahları ne yapar? Affeder. Ama tövbe etmeden ölmüşse özellikle şirk üzerine ölmüşse onun hiçbir ameli nedir? Geçerli değildir. Kesinlikle cennete ne yapmaz? Müşrik olan giremez. Ama bunun dışında kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan, günah yüküyle giren insan günahlarından hesabını verdikten sonra ne yapacak? Allah'ın takdir ettiği zamandan sonra cennete girecek. Bunu ileriki derslerde detaylı bir şekilde göreceğiz kardeşler. İnşallah ömrümüz varsa. Bu meseleyle alakalı bir rivayet söyleyeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biriniz diyor çölde bir menzile gitmek için yola çıksa ve yorgunluktan bir yere dinlenmek için dursa erzağının, suyunun, her şeyinin olduğu biniti uyandığında kaybolsa, yanı başında olmasa ve arasa bulamasa sonra ölmek için bir yere artık kendini bırakıverse bayılsa, ayıldığında o binitini yanı başında görse, suyu yiyeceği üzerinde ne yapar? Nasıl sevinir? İşte Rahman olan Allah da kulunun tövbesine böyle sevinir diyor aleyhissalatü vesselam. Allah bizlere mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Günah bile işlese tövbe eden samimi kullardan eylesin bizleri. Günahında ısrar eden, şeytanlaşanlardan eylemesin. Biliyorsunuz ilk sohbette de günah üzerinde şöyle kısa bir nokta durdum. Günah iki şekilde işlenir. Bir bilerek, kasten, Bir de hata ile. Bilerek kasten işleyenlere tövbe bile nasip olmaz kardeşler. Çünkü kasıtlı işlemiştir, kibirlenmiştir, enaniyete düşmüştür, iblis gibi. Ama hata ile işleyenler zaten işlediği an kalbinde ne olur? Bir sıkıntı meydana gelir ve hemen tövbe etme yoluna gider. Bu konuda da bir kayde yazdırmıştık. Hatırlayan var mı? Kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Evet. O şekurdur. Az olan ameli dahi karşılıksız bırakmaz. Şükredenlere kendi fazlından nimetlerini artırır. Evet. Bu kaideye de baktığımızda bir günah işliyorsun, bir de sevap işliyorsun. Karşılıkları aynı mı? Günah bir şey yaptığında silinebiliyor. Bir sadaka verdiğinde silinebiliyor. Abdest aldığında, namaz kıldığında, bir cuma bir cumaya, bir Ramazan bir Ramazana. Mesela Allah kabul etsin inşallah hepiniz tutmuşsunuzdur. Mesela Arife günü orucu. Neydi gelen hadis? Geçen seneye, bu seneye ve gelecek sene işleyeceğin günahlara kefaret olacağını umuyorum diyor. Yani bakın bir tane tuttuğunuz oruç. Yani o kadar çok yapılan amellerle günahlar silinebiliyor ki, şimdi bu Allah'ın bize nedir? Fazlındandır kardeşler. Ama günaha bir ceza, yani günahın günahı ama bir amel işlediğinde 1'e 10, belki 1'e 700, belki çok çok daha fazla misli misli ne yapıyor? Sana hayrını veriyor. İşte bu da ehli sünnet vel cemaatın inançlarındandır. Allah Azze ve Celle şükredenlere kendi fazlından verdikçe verir. Hatta Kitab-ı Cennet'e baktığımızda Müslüm'ün kul diyor amel defterini aldığında hadisin içinden bir pasaj zikrediyorum. Bakar bakar diyor, ya Rabbi diyor ben bu amelleri işlemedim ki sen bana bu kadar sevap verdin. Allah Azze ve Celle ona der ki diyor sen falan yerden geçmedin mi? Evet. Orada ihtiyaç içinde insanları görmedin mi? Evet. İşte malım olsaydı da keşke şunların hepsine istediklerini verseydim demedin mi içinden? Geçirdim. İşte ben de senin bu samimiyetine binaen işlemiş gibi ne yaptım? Onların ecrini senin sevaphanene yazdım. Bu da ehli sünnetin itikadındandır kardeşlerim. Yine ehli sünnet olanlar Allah Azze ve Celle'nin kendisi için ve Resulünün onun için bildirdiği vasıfları kabul ederler. Mesela Allah mükemmel manada hayat sahibidir, işiticidir, görür, tam bir kudret ve azamet ve büyüklük sahibidir, mecittir, şeref sahibidir, celaldır, yücedir, cemaldır, güzeldir ve bu vasıflara sahiptir. Mutlak övgü tek onadır, onun hakkıdır. Meşiyet ve kudretiyle alakalı fiillere dair rahmet, rıza, öfke, konuşma, kelam gibi sıfatların hepsi kemal sıfatındadır. Allah neyi isterse onu konuşur. Onun kelimeleri bitmez, tükenmez ve solmaz. Bu da ehli sünnetin itikadıdır kardeşlerim. Peki ileride geniş geniş ayet hadisten duracağım ama madde madde gittiğim için kafamızda kısaca kalsın. Allah Azze ve Celle'nin kudreti diyoruz. Baştan sona hepimiz Müslümanız. En az bir meal okuduk değil mi? Bir hadis kitabı en azından bitirmişizdir. Hiç okumasak takvim yaprağında gene okumuşuzdur. Her şey diye yazarlar orada. Orada nefsimi kudret elinde tutan Allah'a and olsun gibi böyle bir ifade hiç gördünüz mü? Halbuki orada kudret diye bir kelime var mı? Yok. Ne var? Nefsimi yedinde yani elinde tutan Allah'a and olsun ki. Ama tercüme ederlerken bizim yaşadığımız toplumdakiler nasıl bir mana veriyor? El olmaz. Öyle bir şey yok. Olsa olsa ne olur? Buradaki kudrettir. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a andolsun ki diye ne yapmışlardır? Hep tevil etmişlerdir. Ve Allah Azze ve Celle'nin sıfatını tahrife gitmişlerdir. Bunların hepsi nedir? Yanlıştır kardeşlerim. Mesela Bukhari'de gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Nur suresindeki bir ayeti anlatıyor. Ayeti kerime hepinizin malumu, eşlerine zina isnat edip de dört şahidi olmayanlara 80 sopa vurun, ebedi şahitliğini ne yapmayın? Kabul etmeyin. Ayeti biliyorsunuz değil mi? Başlarda mı sonlarda mı? Başlarda. Başlarda, evet. Sormayacağım. Bizim damadın mihri olur Nur suresi. Sahabeden bir tanesi ne yapıyor kardeşler? Kılıcını çıkarıyor. Ben diyor onlara öyle göreceğim. Şahit getireceğim öyle mi diyor. İkisini de şöyle doğrarım diyor. Olduğu yerde şöyle kılıcıyla dönüyor ve çekiyor gidiyor. Hadis devam ediyor. Sahabeler geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü sen Saad'ın kusuruna bakma. O çok kıskançtır. Biz onun kıskançlığının yüzünden boşadığı hanımını bile ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah ondan da kıskançtır. İndirdiği emir ve nehilerin tutulmasını isterdir. Bakın buradaki kıskanç, bazı taifeler şeyinde ne yapıyor? Hemen inkara gidiyorlar. Bu nakıs bir sıfattır. Allah'a bu sıfat ne yapmaz? Yakışık kalmaz. Sana mı kalmış? Allah her şeyi bir nizama koyup, her şeyi bir yörüngeye koyacak. Güneş bile bir milim yerinden oynasa, yeryüzünde hayat diye bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Her şey bir nizamdayken, biz bir çiğnem etken, bir suyken, bu vaziyetteysen, konuşan et, konuşan, gören bir etsek, yürüyen bir etsek, bu kadar bizi mükemmel yaratan Allah Azze ve Celle kendini anlatmaktan, kendi vasıflarını zikretmekten aciz mi kalacak da bizim aklımıza bırakacak? Demek ki o nasıl kendini vasfediyorsa olduğu gibi ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Bunun dışına çıktık mı zaten taifeler ne yapıyor? Burada başlıyor bidat fırkaları. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırması. Onun bütün sıfatları nedir? Kemaldir. Yine en önemli maddelerden bir tanesi ve bu ümmetin özellikle Hanefi mezhebinin kabul ettiği veyahut Maturidi, Mutezile'nin en büyük müşkülatlarından birisi nedir biliyor musunuz? Kur'an mahluktur diye bir fitne ortaya atmışlardır ve gerçekten çok büyük alimlerimizin, yetişen alimlerimizin hatta şehit olmalarına bile dayak yiyerek, hapse girerek birçok işkencelere tabi olmalarına kadar ne yapmıştır? Gitmiştir. Belki günümüzde bu fitne ön planda değil gibi görünse de inanın aynı şiddette bu fitne hala devam etmektedir. Ankara İlahiyat diye bir yer biliyor musunuz? Ankara Okulu diye. Bu fitneyi hala bu ilahiyat hala devam ettirmektedir. Ve Ankara Okulu'nun kadrosuna bakın. Tamamen bu fitneyi savunan insanların oluşturduğu bir sistemden gider. O sistem kırılmasın, değişik söz gelmesin diye oraya bir öğretim görevlisi gelecekse Arapça öğreten dahi hep başka okuldan kiralanır. Sözleşme yapılır. Bir seneliğine, iki seneliğine gelir gider o kadroyu ne yapmazlar? Bozmazlar. Aynı fitne hala devam ediyor. Peki niye biz hissetmiyoruz? Ortada din, samimiyet, şu bu kalmadığı için o kadar da çok büyük fitneler çıkmış ki. Bir zaman Şia fitnesiydi, bir şimdi harici fitnesi, bir bilmem ne fitnesi. Bunların yüzünden insanlar dinlerinin bile berraklığını, akidelerini anlayamaz hale gelmişlerdir. Allah bizlere hayır versin. Kur'an mahluk değil, Allah'ın nedir? Kelamıdır. Şimdi mahluk olsa, Kur'an ölse ne olacak? Rabbim bize hayır versin. Ve o mahluk deyince bu sefer Kur'an'a da değişik kutsamalar gündeme gelir. Mesela Osmanlı kurulduğunda ne yapmış Osman Gazi? Ayağını bile ne yapmamış? Uzatmamış şöyle, birçok şeylerle insanları avuturlar değil mi? Ama baktığımızda hiç de şeriatla hükmedilen meseleler yok. En basitinden bütün fermanlara bakın, kullarıma söyle diye başlar. Halbuki biz Allah'tan başka hiç kimseye kul insanların olmayacağı inancında olan insanlarız. Allah murat ettiğini yapma sıfatına önceden de sahipti, şu anda da sahip, gelecekte de sahip ve olacaktır. Dilediği şekilde konuşur, kulları üzerinde kaderle, şeriat ve cezalarla ilgili hükümlerle hüküm sahibidir. O hakimdir, maliktir. Onun dışında kalan varlıklar ise hükmedilme ve malik olunma konusudur. Hiçbir kul onun mülkünde de hükmünden de çıkma hakkı ve imkanı yoktur kardeşlerim. Evet, bu da yine kaderin bir cüzüyle alakalı meselelerdir. Öyle insanlar çıkmıştır ki kalemle alakalı meselelere gireceğim ileride, geniş, daha hayırlı olur inşallah. Ama en kestirmesi, öyle demişlerdir ki kul fiilin halıkıdır. Amel etmedikçe kalem yazmaz demişlerdir. Ve bu bir küfür sözdür. Kaderiyenin getirdiği, Mutezile de peşine düşmüş. Şialar da bunun peşine düşmüştür. Küfür bir sözdür. İlk yaratılan kalemdir. Ne yazayım? Olmuşu olacağı her şeyi yaz demiştir. Ama bu Allah'ın ilmi dahilindedir. Kader dersinde bunu geniş geniş inşallah iki derste anca anlatabiliriz. O zaman daha rahat anlayacaksınız. Kul fiilinin halıkı değildir. Allah insanı yaratmıştır. İyiliği de göstermiş iyi olarak, kötülüğü de göstermiş kötü olarak. Ve insanlar kendi kafasına göre hareket etmesin diye her kavme ne yapmıştır? Uyarıcı göndermiştir. Ve isteyen iman etsin, isteyen küfretsin. Ama inanan da küfreden de açık beyinatlardan, yani delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra ne yapsın? Küfretsin demiştir. Enfal 42'de. Evet. Demek ki Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? İnsanları yaratmıştır. Evvel de yarattığı, sonra da yarattığı, yaratacağı hakkında nedir? Bilgi sahibidir. Ve Mutezile'nin bazı inkar ettiği meseleler vardır. Bu meselelerin bir tanesi, mesela şefaati inkar ederler. Neden inkar ederler? Veyahut kabir azabını inkar ederler. Bir örnek oradan verelim uzatmadan, çünkü ileride gireceğim için. Adem'in gününde ölenle kıyametin koptuğu gün diyor, ölenin diyor azabı aynı mı diyor? Allah adaletlidir diyor. Demek ki diyor kabir azabı diye bir şey yok diyor. Bir tane hadis, ki onlarda müşkülat nedir? Aslında ayetten onlara cevap var da hadisi vereyim. Ne diyor hadis-i şerifte? Dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benim diyor. Ölen insan için, ruhunu teslim eden insan için zaman diye bir şey yok. Zaman Allah'ın kendisidir ve bu kadar anlar. Nasıllığına, niceliğine ne yapmıyoruz? Girmiyoruz. Hangimizin ameli daha güzel? Bunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır. İyilikler kimden? Senden değil. Kötülükler? Senden. Senin kendi ellerinden işlediklerinden. Yaratan o, işleyen nedir? Sensin. Allah iyilikleri ister, murad eder, yapılmasından hoşnut olur. Kötülükten ne yapmaz? Murad etmez. Yapılmasından hoşnut olmaz. İşleyen sensin. Yaratan o. Ve bunu ceza olarak da cehennemi ne yapmıştır? Yaratmıştır. Evet. Ehl-i sünnet kitapta bildirildiği ve sünnette geldiği gibi, haber verildiği gibi müminlerin kıyamet günü cennette en son nimet olarak Rablarını apaçık ne yapacaklardır? Göreceklerdir. Dünyada Allah Azze ve Celle'nin görülmesi mümkün değildir. Hatta hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe annemiz soruyor. Ey Allah'ın Resulü, sen Rabbini gördün mü? Ya Ayşe, o bir nurdur. Nasıl göreyim diyerek Şura suresinin 51-52. Ayetlerini okuyor. Allah hiç kimseyle karşılıklı görüşecek değildir. Ya bir perde arkasından ya da ilham yolundan diye ayet devam ediyor. Peki Allah Azze ve Celle'nin dünyada da görüleceğini iddia eden, savunan, hatta ehli sünnetim diyen insanlar yok mu? Mesela bugün günümüzde bazıları çıkıyor. Cübbeli mi, cübbesiz mi diyorlar bazen. Ya diyor çıkmışlar da diyor. Allah'ın diyor görülmesini inkar eder arkadaşlar diyor. Olur mu öyle şey ya diyor. Allah'ın diyor cemali görülmeden şeyhlik iddia edilir mi diyor ya. Bir kere diyor olmaz ki diyor. Çünkü tasavvufta birinci kaide nedir biliyor musunuz? Şeyh olabilmek için. He? Allah'ın cemalini görmeden hiç kimse şeyhliğini ne yapamaz? İddia edemez. Hatta onlarda şöyle bir şey vardır. Hoşlanmadıkları biri kendini şeyh ilan ettiğinde ben diyor onu Allah'ın huzurunda görmedim ki diyor. Ona diyor muhakkak şeytan diyor Allah şeklinde gözükmüştür. O şeyini, şeyhliğini ilan ediyor. Ben onu görmüyorum ki orada diyor. Hatta yine kitaplarında görmüşsünüzdür. En son mertebede bunlar nedir? Allah benim. Haşa. Öldürüldü mü işte kazmışlar da altından işte hazine çıkmış da falan da falan da bu sefer o yollara giderler. Allah Azze ve Celle ki göreceğiz ileride ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu rüyasında en güzel surette ne yapmıştır? Görmüştür. Ehli sünnetin itikadında burada ikisini de zikretmek zorundayım. Ehli sünnetten bize iki tane mesele geliyor burada. Bir kısmı rüyada görülme meselesinin sadece peygamberlere has olduğunu, insanların göremeyeceğini, vahyin onlara geldiğini, bizim kalbimizin uyuduğunu ama peygamberlerin uyumadığı birçok naslar zikrederek ehli sünnet vel cemaatın itikadında sadece peygamberlerin göreceği geliyor. Ben de bu inançtayım. Ama bir kısımda onlar da kuldur. Kul olmaları hasebiyle her insanda rüyasında, dikkatini çekerim bak, görebileceği inancına sahip olan insanlar da olmuştur. Her ne kadar olduysa da ben sadece ihtilaf edildiği için bu noktada zikretmek zorundayım. Burada ehl-i sünnet ikiye ayrılmış. Fakat ben bu kanaatte değilim. Bu kanaattayım. En iyisini Allah bilir. Fakat şunu da zikredeyim. Ben 52 yaşındayım. Üç kişinin Allah'ı rüyamda gördüm dediğine şahitim, duydum mu? Hala cinli bunlar. Hala akılları başlarında değil, düzgünde değil. Yani bu tür gördüm diyen insanlara bakın, hiçbirinde sıfatları, insanlıkları kalmıyor. Demek ki bunda hayır bir şey de yok. Allahu alem diyorum yine. Yine de en iyisini Allah bilir. Rüyetullah meselesinde, rüyada böyle bir nas gelmiştir. Bunu Tirmizi'nin 3448 nolu rivayetinde bulabilirsiniz. Ama sadece rüyadadır. Dünyada görülmesi Allah Azze ve Celle'nin mümkün değildir ki ayetlerinde sabittir. Biliyorsunuz Yahudiler Musa Aleyhisselam'a Rabbini göster de inanalım dediklerinde dağa bak dendiğinde dağ ne yapmıştır? Parça parça olmuş ve Musa Aleyhisselam bile Allah'ın sırf nurundan sırtının üzerine düşmüştür. Dünyada görülmesi mümkün değildir. Sahabe soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz diyor güneş tepedeyken veya ayın 14'ü olduğunda onu görmek için birbirinize eziyet eder misiniz? Hayır. İşte yarın kıyamet gününde mahşerde de Rabbinizi böylece ne yapacaksınız? Böyle herkes ameli nispetinde görecektir. Allah hepimize mağfiret etsin. Devam ediyoruz. İman ve tevhid dışında bir hal üzere ölenin cehennem ateşinde ebediyen kalacağına iman ederiz. Büyük günah işleyenlerin ise tövbe etmeden günahlarına kefaret ve şefaat olacak bir şey bulunmadan öldükleri takdirde cehenneme girseler bile ebediyen kalmayacağına inanırız. Çünkü ehl-i sünnetin itikadında kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan en son cennete ne yapacaktır? Girecektir. Bizim inancımız budur. Bundan detaylı geleceğiz. Fazla uzatmayayım. Devam ediyorum. İmanın kalpten inanılması gereken hususları kapsadığı gibi kalbin amellerini de organlarını da yapılan davranışları da dilin söylediği sözleri de kapsadığına inanırız. Bunları en mükemmel biçimde yerine getiren gerçek mümindir. Sevaba hak kazanmış, cezadan kurtulmuştur. Bunlardan herhangi birinde eksiklik varsa, yani insanın sözüyle ameli birbirine tersse, bu nedir? Nifaktır, bu bir fısktır ve sahibine de muhakkak bir ceza nedir? Vardır. Müminliğini bozar ama İslam dairesindedir, Müslümandır. Müminle Müslüman arasındaki fark da budur. Mümin sözünde, özünde, amellerinde iman edip imanın gereği nedir? Amel eden insandır. Müslümansa yine iman eden ama sözünde, özünde birçok şeyinde yalpa yapan, fısk işleyen insandır. Bu nedenle iman, taatlar ve hayır içerikli ameller dolayısıyla artar. Günah, masivayla ne yapar? Eksilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi iman 70 küsür şubedir diyor. En üstü La ilahe illallah. En ednası yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etmek. Hayada imandan bir şubedir diyor. Demek ki iman şube şube, küfür de neymiş? Şube şubeymiş. İtaatla, taatla, salih amelle artıyor. Masivayla ne yapıyor? Eksiliyor. Misal yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırdın. Ne oldu? İmanının gereğini yerine getirdin. Kaldırmadın. Ne oldu? Küfre mi girdin? O imanının bir cüzündeki kemalatını ne yaptın? Kaybettin. Ama ya bu taşı buradan veyahut eziyet veren şeyi kaldırmak da imandan mıdır dersen ne olur? Bütün imanını toptan götürürsün. Neden? Doğru tevhide gitti. O nas'ı koyanın sözünü ne yaptın? İnkar ettin. Mesela hadis-i şerifte diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biliyor musunuz diyor, bir diyor yoldan insanlara eziyet veren şeyi diyor kaldıran yüzünden iki kişi cennete girdi diyor. Biri koyan, biri de kaldıran. Sahabeler bir kuyu var. Kör, gelen, geçen, karanlıkta düşmesin diye etrafına diken gibi bir şey koyuyorlar, çalı çırpı. Biri de geliyor, bu insanlara eziyet vermesin, ayağına batmasın diye kaldırıyor. Allah Resulü biliyor musunuz diyor, yani onu koyan da cennetlik, kaldıran da cennetlik diyor. Bunu hangi sözden sonra söylüyor? Namaz kılıyorlar. Ama birisi geliyor, geliyor, kuyuya cüp düşüyor. Herkes gülüyor. Adamı kurtarıyorlar. Tekrar namaza duruyorlar. Evet. Bu da namazda gülenin namazının bozulduğunun işaretidir. Ama biraz daha ileriye gidiyor bazı mezheplerde. İşte gülerse namaz, göbeği hoplarsa abdest. Güldü mü bitti. Abdestten alakalı bozucu bir şey değil kardeşler. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ehli sünnetin esaslarından biri de din ve dünyaya dair faydalı konularda Allah'tan yardım dileyerek ciddiyet ve azimle çabalamaktır. Yardım ve desteği Allah'tan dileme, kendilerinin yararı dokunacak hususlara karşı oldukça düşkünlük göstermektir. Kardeşlerim, hakikaten bu yukarıdaki madde olsun, şimdiki madde olsun, günümüzde ciddi müşkülatlar var. Sohbetime başladığımda da dediğim gibi çocuğunun korkuları olan birisi korkuları gitsin diye birine gidiyor. O da diyor ki sen şu şu ayetleri yaz, işte bunu sar, bir de şu muska gibi bir şeye koy, boynuna koy. Bu onu ne yapar? Korkularını yener diyor. Hayır da şer de kimin kimdendir? Allah'ı bırakıp da bir ayete veyahut başka bir şeye bunu yüklediğin zaman Allah'ın o sıfatını ne yapıyorsun? İptal ediyorsun. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine bir önceki maddede dediğimiz gibi bütün yapılan davranışlar, dilin ameli, vücudun ameli, her şeyimiz bizim ibadettendir ve iman kapsamındadır. Yani Müslüm'ün naklettiği bir rivayette sizin diyor din kardeşinize tebessüm etmeniz de ibadetten ve kulluktan, somurtmanız da diyor. Hatta eşinizin ağzına verdiğiniz bir lokma dahi ibadetten ve kulluktandır diyor. Ama bizim yaşadığımız toplumda ibadet dediğimizde, din dediğimizde ne akla geliyor? Namaz. Ramazan gelince oruç. Cuma gelince cuma. Haç gelince, emekli olunca, çocuklar evlenince. Haç. Başka? Zekat. Ramazan ayı gelmese zekat da akla gelmiyor. Sadaka. Dilenci gelmese sadaka da yok ortada. Belli bir yarışı ama bizim bir gülüşümüz, bir somurtmamız, birinin ağzına verdiğimiz sadaka, lokma dahi sadakadan ve kulluktansa ki öyledir, o zaman bizim kulluktan kaçtığımız en ufak bir nokta nedir? Yoktur. İlk derste Zariyat 56. ayetin kısaca bir meal tefsirine İbn Abbas'ın sözüyle girdik hatırlayacak olursanız. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayetini. İbn Abbas nasıl açıyordu? Her sözde, her işte, her amelde. Ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde sadece beni ululamaları için yarattım diyor. Bak ayet nasıl açılıverdi. Demek ki bizim her halükarda yaptığımız nedir? Kulluktandır ve bundan kaçamayız. Müslüm'deki ifadeyi hatırlayacak olursanız size diyor cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim. Kimdi bunlar? Hayırsever zengin, alim ve Allah yoluna öldürülen şehit. Zahiren bizim bildiğimiz. Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi bildiği halde alimi çekiyor. Sana hıfz kuvveti verdim. Zeka verdim. Ne yaptın? Ya Rabbi diyor, ilim ettim. Senin uğruna insanları ne yaptım? Dinine davet ettim, öğrettim. Allah Azze ve Celle der ki diyor, sen yalan söyledin. Şahit melekler der ki diyor, sen yalan söyledin. Sen desinler diye yaptın ve dediler de. Şehiti çağırıyor. Sana güç verdim, kuvvet verdim. Ne yaptın? Ya Rabbi senin uğruna savaştım, parça parça oldum gördüğün gibi. Yalan söyledin diyor. Sen desinler diye savaştın ve dediler de diyor. Mal verdim ne yaptın? Ya Rabbi hem yedim hem de senin uğruna dağıttım. Sen yalan söyledin diyecek diyor. Bakın demek ki zahiren görülen bir şeyler var ama yapılan her şey neymiş? İbadetten ve kulluktan. Görülen bir amel var. Herkesin de takdirini kazanıyor ama bir niyetin bozukluğu bütün ameli ne yapıyor? Heder ediyor ve senin cehenneme ilk giren insanlar sınıfına girmene sebep oluyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yardım ve desteğin Allah'tan olduğuna inanan ve bu uğurda hareket eden samimi kullardan eylesin. Rabbim bizleri nefsimize bir an olsun bırakmasın. Muaz'ın Şam'dan gelip hatırlarsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir secde etme kıssası var. Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Neden secde ettin? Birileri olsa hemen vay müşrik vay der. Hem de sahabeye der. Ama bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sebebini soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. Ben ticaretten uğraşan birisiyim. Gittiğim yerlerde gördüm ki rahiplere, şehrin valilerine veyahut krallarına, ulularına insanlar secde ediyorlar. Düşündüm ki eğer secde edilecek birisi varsa bu da Allah'ın Resulü'dür. Ben de bundan secde ettim. Nas var mı ortada? Yok. Ne ile buna varmış? Allah'ın verdiği fıtri hasletlerle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu görünce ne diyor? Be adam Allah'tan gayrısına secde edilmez. Nereden getirdi? Vahiyden getirdi ve hücret ikamesi yaptı. Allah bizleri hayra düşkün ama vahiyle hayra düşkün, vahyin dediği gibi hayra düşkün, samimi kullardan eylesin. Aklımıza estiği gibi amel edenlerden değil. Bizim camiye bir kısaca bir şey anlatayım. Çorumlu bir kardeş vardı. Her gün gelirdi. Ben dikkat etmedim. Hoca söyledi. Ya dedi Hüseyin de bu her gün sabah namazının sünnetini dört kılıyor dedi. Laf maf anlamıyor dedi. Senin dilinden anlar bu dedi. Çektim. Sen niye dört rekat kılıyorsun dedim. Dedi benim hayrım daha çok olsun. Lan biz enayi miyiz? Biz de kıralım dedim. Bu hayrı nereden alıyorsun? Var mı bildiğin bir ayet? Yok. Var mı bildiğin bir hadis? Yok. Ulan bir daha kıldığını görürsen bak ben sana hayır kazandıracağım. Ondan sonra tamam dedi ve bir daha kılmadı. Hayır Allah'ın hayır dediğidir. Şer de Allah'ın şer dediğidir. Nice hayra ulaşmak isteyen insanlar olmuştur ki asla ne yapamamıştır? Erişememiştir. Neden? Hak değil ki hayra gitsin. Hak olandan hayır çıkar. Hak gördüğünden hayır çıkmaz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.